أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، محترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقسس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نهم فتا. محترمون، اللہ عز و جل پسورت یاسین کی فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دغو کفارو تا دا مثال پا ڈول دا حق قریے دا اوسیدن کو حالات بیان کا، کم چی دا غا کلی او قریے تا رسولان راغلا. اکثر مؤرخین او مفسرین وایي چې دغه قریه د انطاکیه شهر دی چې د شام په شمالي طرف کې نږدې و ترکیه ته واقع دی، او اوس په ترکیه کې شامل دی. نو دغه قریه ته رسولان راغلل. الله عز وجل فرمایي، اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. کم وخت چې موږ و دوی ته دوه رسولان ولیږل، د دغه قریې خلقو د هغو تکذیب وکړ، د دوی دعوت یې نه منی. په یوه وخت کې دوه رسولان ورغلل، دواړه و دغه قریې ته دعوت کوي. فکذبوهما، د دواړو تکذیب یې وکړ. فعززنا بثالث، پس موږ و دوی ته په درېیم رسول سره عزت او قوت ورکوي. په یوه وخت کې درې رسولان ورځي او دعوت کوي. مورخین وایي چې د دغو انبیا علیهم السلام نومونه صادق، صدوق او شلون وه. والله اعلم. اوس دغه انبیا علیهم السلام خپل قوم دعوتوي، د الله جل جلاله د عذاب څخه یې بیروي، توحید ته یې رابولي، او ورته ویل به وما علينا الا البلاغ المبين، يعني نستفر مش بلشكاره واضحه پیغام رسول سره د معجزو، يعني مش خپل پريزه ادا کړي ده، د الله عز وجل پیغامو په شو واضح ډول سره تاسو ته رسولي دي. ستاسو هدايت زموش په قدرت کې نه دي، زموش وظیفه تبلیغ دي، خو هدايت او لارښوونه د الله عز وجل په قدرت او اراده کې ده. مگر د قوم رد او جواب لکه د پخوانیو امتو جواب بد او انکار وو. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. دغه د انتاکیه خلقو ورسولانو تول نه یاستاسي مگر زموش په مثل انسانان، موږ هم بشر یو او تاسي هم بشر یاست، تاسي څنګه رسولان سواس او رحمان جل جلاله هیچ شی ندی را لیږلی، نه وحی سته نه رسالت، نه یاستاسي مگر درواغ وایست. الاعیاذ بالله. انبیاء علیهم السلام دعوت کوي او دوی انکار کوي. سو بیا خبره د انبیاء علیهم السلام تر سپکاوي پوری ورسېده، خبره و آخر او فیصلې ته نږدې کیږي. انبیاء علیهم السلام وایي، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. والله عز وجل زمج ربت معلومة ده چه بيشاك مش تاسي ترى لجل سويو أو نست پر مش مگر پیغام رسول. خدا انتاقية خلقية فجواب كوين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. ويل بيشاكا چه مجب بدفاليني ولي ده پتاسي كتاسي ده داغ خبل دعوته منع نسي، داغ دعوت او ده رسالت دعوة پره نجدي، خامخا به موږ تاسې سنګسار کو او خامخا به زموږ د طرفه ډېر دردناک عذاب در ورسېږي. قوم وایي تاسې مو پر بدپالۍ نیولي یاست، نه غواړو چې تاسې ووینو چې دغه انبیا علیهم السلام به ورنږدې کېدل قوم به ذلیر کېدی. ویل دا خلق نحس او ناسیان دي، او بیا یې هم په رجم سنګسار او شدید عذاب سره تهدید کړل. انبیا علیهم السلام په جواب کې ورته وویل، قالو طائرکم معکم ائن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. ویل ستاسې بدپالي ستاسې سره ده چې هغه دغه کفر دی، د خپل کفر په واسطه بدبخته سوي یاست. که چیرې تاسې ته نصیحت وکړه سي نو دغه ته بدپالي وایست؟ داسې نه ده، بلکې تاسې اسراب کوونکی قوم یاست، تر حد مو تیری او تجاوز کړی دی، خپله نفع او ضرر نه پیژني. اوس هغه اندازې ته ورسېدلاست چې په دغه عمل د مخني قومونه هلاک او برباد سوي دي. ورونو، هر وخت چې خبره و دې ځای ته ورسېږي چې قوم خپل نبی په رجم په شړلو او په عذاب تهدید کې، دلته نو الله عز وجل په خپل قدرت مداخله کوي. او انبیاء علیهم السلام ورته وویل، تاسې اسراف او تر حد تجاوز وکړي، خطرناکه مرحلې ته ورسېدلاست، بس کی نور تجاوز مه کوي. دا خبره یعنی د قوم او انبیاء علیهم السلام د سوال او جواب خبره وی وسړي ته چې د ښار په لیرې اطرافو کې کار کاوه و هغه ته ورسېدی. هغه پوه سو چې خطر را روان دی، ویني چې قوم یې د انکار و هغه درجې ته ورسېدی چې پخواني امتونه ورسېدلي وه، او بیا هلاک سو. د ده قوم هم اوس خپل انبیاء په رجم سنګسار په شړلو او په شدید عذاب تهدیدوي. نو پر خپل قوم وبېرېدی چې الهي عذاب پر نازل نسي. ډېر مورخین وایي چې د دغه سړي نوم حبیب النجار و. دغه سړی حبیب النجار رحمه الله چې د ښار په آخري اطرافو کې په کار مشغول و، په ډېر تلوار او ځغستا د هغه ځای څخه راغلی. پر خپل قوم بیریږي چې عذاب پر نازل نسي، په تلوار او ځغستا را روان دی. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يعني د شار د لری طرفه څخه یو سړی راغلی چې په تلوار او ځغستا سره روان و، چې هغه دغه حبیب النجار و. اول از ما قومه، تاسو د دغه رسولانو متابعت وکي، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون. متابعت د هغه چا وکي چې ستاسې څخه د خپلې لارښوونې په مقابل کې اجر مزدوري او بدل نه غواړي، حال دا چې دوی پر سمه د خیر او اصلاح پر لار روان دي. تاسې وګورئ د دوی اخلاق، اعمال او عادات ټول ښه دي، بې غرضه د خیر غوښتنه کوي او کم عوض هم نه درڅخه غواړي. په شر مو نه امر کوي، په ښو او لوړو اخلاقو مو امر کوي. نو بیا ولې د دغسې بې غرضو او پاکو خلقو متابعت ونه کړسې؟ قوم ورته وویل چې ته د دوی په دین یې. حبیب نجار په جواب کې ورته وویل، وما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. او څه مانع سته ماته چې عبادت نه کوم د هغه چا چې زه پیدا کړی یم؟ هیڅ مانع نسته، زه باید د زړه د اخلاصه د خپل خالق عبادت وکم، او خاص دغه الله ته تاسې رجوع کوئ په قیامت کې د هغه جل جلاله په حضور کې درېږي. که څه هم د حبیب نجار دغه خبره په ظاهر خپل ځان ته وه، مګر په حقیقت کې و خپل قوم ته نصیحت وکړي. یعنی په تاسې څه سوي دي چې د هغه لوی خالق عز وجل عبادت نه کوئ؟ داسې ګمان مه کوئ چې تاسې عبث پیدا کړي یاست او آزاد پاته یاست. داسې نه ده، بلکې پس له مرګه ټول د الله عز وجل په حضور کې حاضرېږي. نو د اوس څخه لا د هغې ورځې دپاره تیاری ونیسئ او مه هېروئ. ااتخذوا من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. حبیب نجار ویل، آیا بېله الله عز وجل څخه نور معبودان د ځان دپاره پیدا کړم؟ کچیر رحمان جل جلاله و ما ته د وزرر اراده و فرمایي نو دفع بنکز ما څخه شفاعت او سفارش د دوی هیڅ شي او نه به مخلاص کی. انی اذا لفی ضلال مبین، که زه د ځان دپاره نور معبودان او خدایان پیدا کم دغه وخت نو زه په ښکاره ګمراهۍ کې یم. او بیا نو حبیب نجار په ښکاره سره دا اعلان وکړي، ویل اني آمنت بربكم فاسمعون، بشک چې ما ستاسې پر رب ایمان راوړی دی پس تاسې دغه زما اقرار واوري چې د قیامت په ورځ مې شاهدان سي. یعنی د ټول قوم په حضور بې تردده اعلان کوم چې ما پر واحد الله ایمان راوړی دی. اوس نو کافر قوم د حبیب نجار سره څه وکړه؟ ویل ښه، ته هم د دوی سره یې؟ سړی یې پر مځکه غزار کوي او دوی پکښې غورځي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي تر هغو پکښې غورځېدل چې کرنکه یې د باندې راووته، کلمې یې و خولې ته راغلې، په ډېر ظلم او جفا سره یې په شهادت ورساوه رضی الله تعالی عنه. الله عز وجل فرمایي قیل ادخل الجنه، د ده د شهادت سره متصل امر صادر سو چې فورا دی و جنت ته داخل سي، لکه چې د شهداو اروحونه د مخه تر قیامت جنت ته داخلیږي نو ده ته هم وویل سوه فورا و جنت ته داخل سي. ورونو، دا د قرآن مجید د ادا طریقه ده، په دغسې واضحه امورو کې اختصار کوي. داسې ونه فرمایل فاخذوه فقتلوه فقیل ادخل الجنه، بلکې خبره واضحه ده چې هغو په شهادت ورساوه او د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سول قیل ادخل الجنه، حبیب نجار فورا و جنت ته داخل سو او هلته د جنت پر نعمتو خوند اخلي. په جنت کې د نورو شهیدانو سره یوې خوا او بلې خوا ته الوزي، او تاسې پوهیږئ چې د شهیدانو اروحونه د مخه تر قیامت په جنت کې په زرغونو مرغانو کې دي، او هر چیرې چې په جنت کې خوښه وي هلته الوزي او ګرځي. اوس چې حبیب نجار په جنت کې دا نعمتونه ولیدل هلته یې وویل قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، ویل کشکې زما قوم په دې پوه سوی وای چې زما رب و ما ته بخښنه وکړه او زه یې د مکرمینو څخه وګرځولم، د عزت او نعمت خاوند سوم، د شهادت په برکت یې ټوله ګناهونه عفو سوه. ورونو، د فی سبیل الله شهادت څونه لوړه درجه ده. الله عز وجل دې زموږ ټولو شهادت فی سبیل الله په نصیب کې. د حبیب نجار په جنت کې لوړې مرتبې وې، ډېر عزت یې و. اوس چې دلته د قوم حال و داسې درجې ته ورسېدی کم څوک چې ایمان راوړي هغه د دوی د طرفه وژل کېږي، دلته نو الهي مداخله وسوه. الله عز وجل فرمایي چې اوس نو موږ و دغه قوم ته څنګه جزا ورکړو؟ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، يعني دغه حبيب نجار پر قوم د دتر شهادت ورسته د دوی د هلاك د پاره مش د اسمان څخه لشکر نکی نازل او نو مش د لشکر نازلونکی. الله عز وجل د دوی د سزا او جزا ورکولو د پاره د اسمان څخه لشکر نه راولېجل او نه مسلح قواوی راولېجل او نه د دوی هلاک و داسې شیانو ته ضرورت درلودی. د دوی د سزا او جزا دپاره څه شي کافي وه؟ د جبریل علیه السلام یوه چغه یوه ناره د دوی بس وه. ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون، نه و عذاب د دغه قوم مگر یوه چغه وه. جبریل علیه السلام یوه چغه پر وکړه چې ناببره دوی ټول مړه یخ پخ پراته وه لکه د اور ایرې. جبریل علیه السلام راکښته سو، فقط یو آواز یا یوه چغه یې وکړه دوی ټول هلاک سو. فاذا هم خامدون، الله عز وجل د کافرو بندگانو د حسرت او افسوس حال بیانوي او فرمایي یا حسرتا علی العباد ما یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، حسرت او افسوس دی پر کافرو بندگانو، نه دی راغلی دوی ته هیڅ رسول مگر و دوی چې پر هغه به استهزاء توکي او مسخرې کولې. د عزیز او قوي الله پر وجود او قدرت به انکار کاوه. د الله عز وجل د مخلوقات څخه یو مخلوق په یو چغه ټول قوم خامدین مړه او ځای پر ځای کړ. نو پاکی دی هغه قادر او قوي الله لروي چې جبريل عليه السلام یې خلق کړی او پیدا کړی دی. دا د جبريل عليه السلام قوت او طاقت دی چې په یو اواز قومونه هلاکیږي. نو د جبريل عليه السلام د خالق په قدرت کې څه فکر کوي؟ سبحانه هو القوي العزيز. دا قصه د هغه قریه د اهل قصه وه چې د مرسلینو تکذیب یې وکړ. ورونو، دغه احداث او واقعات د هغو رسولانو او هغو امتو وه چې د ابراهیم او شعیب علیهم السلام په مابین کې رالیږل شوي وو. او الله عز وجل و موږ ته په قرآن مجید کې د قصو پر ډول د عبرت دپاره بیان کړي دي. محترمو اورېدونکو، تاسو وګورئ چې د انبیاء علیهم السلام په قصو کې لکه څرنګه چې الله عز وجل فرمایي څونه عبرتونه څونه نصیحتونه پراته دي، او د انبیاء علیهم السلام ژوند د بشر دپاره منهج او د ژوند تګلاره ده. د دوی علیه السلام ټول ژوند په دعوت او تبلیغ تیری دی. خلق یې و حق او الهي دین ته رابلل، سمه لار یې وښول. موږ په ټولو پرله پسې قصو کې ولیده چې انبیا علیهم السلام د خپلو قومو او امتو سره څنګه رویه اختیار کړې وه. نرمه، ملایمه او عاجزانه طریقه یې اختیار کړې وه. ومو لیده چې هر نبی به خپل قوم ډېره موده و حق دین ته رابلی، متاسفانه قوم به انکار کاوه. خو انبیا علیهم السلام به نور هم خپل دعوت ته په دلایلو په نرمه لهجه په تکرار سره دوام ورکاوه، مګر قوم به دوی تهدیدول. انبیا علیهم السلام به د الهي عذاب په نازلېدو سره انذار ورکوي و به بیرول، خو قوم به دوی په شړلو، سنګسارولو او وژلو سره تهدید کړه. چې په آخر کې به نبی د قوم د ایمان څخه نا امیده سو، نو بیا الله عز وجل ته دعا وکړه چې د ده او د ده د قوم په مابین کې فیصله وکړي، او بیا به پر قوم عذاب نازل سو. د انبیا علیهم السلام د خپلو امتو سره دغه د دعوت طریقه او منهج و، او د قوم د طرفه دغه رد او تهدید و. د یونس علیه السلام د قوم د طرفه هم دغه رد او تهدید د یونس علیه السلام سره عملی سو، مگر دا چې قوم یې د الهي عذاب علامه ولیدې په زاروی سو، توبه یې وکړه و حق لارې ته رجوع وکړه. کم وخت چې ایمان راوړي الله عز وجل د دوی توبه قبول کړه. نو دا معلومه او ښکاره خبره سوه چې اصلا د بشر او امتو هلاکول او بربادول مقصد او هدف نه دي، بلکې هدف او مقصد دا دی چې بشر د رب البشر و عبادت ته رجوع وکړي، بوتان او واسطه پریږدي، د هغه چا عبادت وکړي چې د بشر خالق او رازق دی او د ټوله کون مدبر دی، سبحانه. اوس به انشاء الله تعالی په هغه قصه شروع وکم چې هغه قصه د قرآن مجید د لویو او عظیمو قصو څخه ده، او په قرآن مجید کې په ډیر تفصیل سره ذکر شوی ده چې هغه قصه د نبی الله رسول الله موسی علیه السلام قصه ده. موسی علیه السلام چې د اولو العزم رسولانو څخه دی، قصه یې په قرآن مجید کې نشر او ویشل شوی ده. تر درو او یا ځایه زیاته په قرآن کریم کې ذکر شوی ده. حقیقت دا دی چې د دغې قصې یو ځای کول او ترتیبول بې تکلیفه او بې ستړیا نه کیږي، ځکه نورو کسانو چې دا قصه لیکلې او بیان کړې ده پر صحیح ترتیب یې نه ده مرتبه کړې، او که بیا چا هم مرتبه کړې وي خو بیا یې په قصه کې اسرائیلیات او نور شیان ډېر زیات کړي دي. مګر د دغسې قصو صحیح ترتیب او صحیح بیانول ډېر ضروري او حتمي دي. دا د پاره د دې چې په کتاب الله قرآن کریم په داسې ډول پوسو لکه څرنګه چې الله عز وجل زموږ څخه غواړي. نو زما استاد دکتور طارق سویدان ته دې الله عز وجل په دارینو کې خیر الجزا ورکړي. ډېر کوشش یې کړی دی چې دغه قصې یې په کتاب الله پورې تړلي او د هغه څخه راایستلي دي، او واقعا هم کتاب الله د دغه قصو اصلي او اساسي مرجع ده. او قرآن مجید هغه حق کتاب دی چې لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. او د دغه قصو په قران کریم پورې مربوطول یو بل مهمه فائده هم لري. هغه دا چې اول پر موږ لازمه ده چې قران مجید هیر نکو، پرې نژدو، همیشه باید د قران مجید تلاوت وکو، ژوند مو باید د قران کریم سره وي. د قران مجید سره حقیقي ژوند دا نه دی چې ډیر او یا جر جر یو وای، بلکې د قران مجید تلاوت باید په تدبر او تفکر سره وي. الله عز وجل فرمایي افلا يتدبرون القران، نو کته د قران مجید تلاوت کوي او نه په پوهیږي تدبر او تفکر به څنګه پکښ وکړي. نو ذکر د ټول انبیاء علیهم السلام قصوته خاصه د موسی علیه السلام قصه ته مو د قران مجید سره ربط ورکړي، چې اولا قصه د قران مجید څخه زده کو او بل قران مجید د دغه قصو څخه زده کو. بخښنه غواړم مقدمه مې ډیره اوږده کړه، اوس به په اصلي قصه شروع وکم. الله عز وجل فرمایي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. يعني دغة او دجي سورة آياتنا دشكارة او مبين او مبين كتاب داس كتاب چه خير او بركات يشكارة ده حق او باطل جلا كون کی دی. اے محمد صلی الله علیه و آله و سلام، موج و تاته د موسی او فرعون ذنی اخبار په حق سره بیانو ده هغه قوم د پاره چې ایمان را وړي. برونو په دغه آیاتو کې د مؤمنانو د پاره نصیحت او یاد اوریده، او په دغه آیاتو کې د فاسق فاجر او منحرف انسانانو د پاره انذار او بیره ده، په سخت عذاب سره وعده ده. ورونو موسی علیه السلام مکرم او معزز نبی دی، کلیم الله دی، الله عز وجل بیل واسطه خبری ورسره کړی دی. الله عز وجل په سوره مریم کې فرمایي واذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا وکان رسولا نبیا. مخلصا خالص کړه سوی، خاص د الله سبحانه و تعالی د پاره وو، په دې کې شیطان هیڅ برخه او نصیب نه درلود. د موسی علیه السلام نسب او شجره داسې ده، موسی ابن عمران ابن قاهد ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیهم السلام. د موسی او یعقوب علیهم السلام په مابین کې ډیره اوږده زمانه نه ده تیره سوې، او د موسی علیه السلام د چهره او قیافه په باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معراج په حدیث کې فرمایي اما موسی آدم، یعنی موسی علیه السلام لکه آدم علیه السلام. آدم علیه السلام پرنګ غنم رنګ چې توروالی زیات وو، نو موسی علیه السلام هم پرنګ غنم رنګ چې توروالی ډیر زیات وو، په جسم او بدن ډیر لوی غټ او ډیر قوي وو. حتی د موسی علیه السلام د قوت په باره کې وایي چې د لسو قوي نفر قوت یې درلود. د موسی علیه السلام د صفاتو څخه یو بل داو چې په خبرو کې سکته او بندیده درلوده. الله عز وجل په قران کریم کې د فرعون دغه قول بیانوي چې خپل قوم ته ویل ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين ولا يكاد يبين، یعنی زه تر دغه سړي بهتر یم چې هغه سپک او خوار دی او نصاب بیان ته نږدې دی. مقصد دا چې د موسی علیه السلام په خبرو کې بندیده موجود و، ګای وخت به په خبرو کې بندیدی، مګر دغه کار د دې څخه نه کوي منع چې د اولو العزم رسولانو څخه دسی. او الله عز وجل په بل آیات کې فرمایي چې موسی علیه السلام وویل و اخی هارون هو افصح مني لسانا، او زما ورور هارون په ژبه کې تر ما ډیر فصیح دی. مقصد دا چې موسی علیه السلام د خلاص او فصیح خبرو قدرت نه درلود، نو ځکه یې د الله عز وجل څخه په هارون علیه السلام د ځان کومک وغوښتی. خدا حالات به په هغه وخت کې په واضح ډول درته بیان سي چې د دغې قصې په تفاصیلو شروع وکم. ښه، دا خو درته معلومه ده چې کم وخت وویل سي بني اسرائيل يعني ده يعقوب عليه السلام اولاده ذكر يعقوب عليه السلام ته اسرائيل ويل كده نو بني اسرائيل ده يوسف عليه السلام في زمانه كي ده فلسطين څخه ومصر ته مهاجر شو كم وخت ما ده يوسف عليه السلام قصه بيان اول په اخر کې مواورده چې آوا الیه ابویه وقال دخلوا مصر ان شاء الله امنين نو ده يوسف عليه السلام ده حكم په وخت کې ده يوسف عليه السلام پلار او مور او رونه مصر ته هجرت وکړي او هلته ژوند کاوه د تاریخ علما وایي بني اسرائیل چې مصر ته داخلېده شمیر یې شپږ اتیا نفره و هلته یې نسل زیاتېدی او ډېرېدی او بیا چې موسی علیه السلام د مصر څخه راایستل شمیر یې شپږ لکه نفره و نو بني اسرائیل په مصر کې ډېر سو او دا ټول عدد یې د یوسف علیه السلام تر زمانې وروسته زیات سوی و نو اوس هلته په مصر کې دوو طبقو خلقو ژوند کاوه یوه طبقه یې اصلي مصریان وه چې قبطیان ورته ویل کېده او بله طبقه یې بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاده وه چې مصر ته مهاجر راغلي وه محترمو اورېدونکو تاسې ته دا معلومه ده چې د فرعون لفظ د مصر د پاچاهانو لقب و په پخوا کې د مصر هر پاچا ته فرعون ویل کېده لکه د حبشې هر پاچا ته چې نجاشي ویل کېده د فارس و هر پاچا ته کسرا ویل کېده او د روم و هر پاچا ته قیصر ویل کېده دغه الفاظ القاب دي نمونه نجي نو د یوسف علیه السلام په زمانه کې د مصر فرعون چې ریان ابن ولید نومېدی او د مصر ټول حکم یې و یوسف علیه السلام ته پرې ایښی و د یوسف علیه السلام یې د علم او حکمت په خاطر ډېر عزت کاوه اگر چې ریان ابن ولید پوهېدی چې یوسف علیه السلام د ده پر دین نه دی مګر د یوسف علیه السلام پوهی حکمت او عقل یې خوښ و ځکه د فرعون ملک یې د ډېرې لویې لوږې او هلاک څخه خلاص کړي نو خود یې د دولت چارې ټوله و یوسف علیه السلام ته پرې ایښی وه هر قسم چې د یوسف علیه السلام خوښه وه هغسې تصرف یې کاوه نو د یوسف علیه السلام په زمانه کې بني اسرائیلو داسې ژوند کاوه لکه پاچهان او دوی په مصر کې د عزت خاوندان وه پس له هغه څخه چې ریان ابن ولید مړ سو بیا نو قابوس ابن مصعب پاچا سو چې ډېر کافر او ظالم پاچا و او بني اسرائیل یې ډېر زیات په تکلیف کړه چې دا حالات د یوسف علیه السلام تر وفات وروسته پیښ سو او بیا تر قابوس ابن مصعب وروسته ولید ابن مصعب پاچا سو چې د قابوس ابن مصعب ورور و د دغه ولید ابن مصعب ښځه آسیه بنت مزاحم نومېدل چې د بني اسرائیلو څخه وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د سړیانو څخه ډېر نفر د کمال و درجې ته رسیدلي دي او د ښځو څخه څوک د کمال و درجې ته نه دي رسیدلي بې له څلورو چې هغه څلور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې بیان کړي او معرفي کړي دي آسیه د فرعون ښځه مریم بنت عمران چې د موسی علیه السلام مور ده خدیجه بنت خویلد چې ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله زوجه ده او فاطمه بنت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو آسیه بنت مزاحم مؤمنه صالحه مسلمانه شده او د بني اسرائیل څخه و فرعون دا اراده وکړه چې د دې د پلار څخه په غصب او په زور د منځ په شکل واخلي خو د آسیه پلار انکار وکړ ویل دا کوچنی ده فرعون ویل یا کوچنی نه ده د آسیه پلار مزاحم ویل نو مهر یې راکړ خیر د آسیه پلار و خپلې لور آسیه ته راغلی ویل فرعون ستا سره واده کول غواړي لور یې ویل د کافر سره څنګه واده وکم پلار یې ویل نو ته او ستا اهل ټول هلاکیږي وژني مو نو آسیه هم د خپل اهل د ساتنې په خاطر په دغه واده راضی سو خدای نه کړه قبوله چې د مینځې په شکل یې واخلي نو فرعون په مهر واده ورسره وکړ آسیه رضی الله تعالی عنها د فرعون سره ژوند کوي مګر دده د دین څخه ناخوښه او ناراضه وه اوس نو دا تاسې ته معلومه سوه چې د فرعون ښځه آسیه مومنه او صالحه شذو نه کافر خود فرعون سره واده په دغه قسم اوس دغه فرعون چې ولید ابن مصعب نومیدی ډیر شدید ظالم جبار او کافر و د ده کفر او غرور و داسې اندازې ته رسیدلی و چې هیڅ کله هیڅ بشر په دغه اندازه بی رحمه ظالم او کافر نه دی تیر سوی تر داسې اندازې مغرور او متکبر و چې د الوهیت دعوه یې وکړه الله عز وجل فرمایي وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري يعني فرعون ويل ايه مصر مشرانو زستاسي دپاره بلا ما تخبل اله نبيجنم يعني زم معبودم فقط زما عبادت بكوي چدايه د الوهيت دعوه او بيا ويل انا ربكم الاعلى يعني زستاسي هغه دير لوي او الور ربيم دا الله عز وجل سره ده غب الوهیت او ربوبیت کی تنازع کول زانی اله او رب لی الله عز وجل فرمای ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین بشک چې فرعون د مصر په مځکه کې لوی او تکبر اختیار کړی وو او د دغه مصر خلک یې طبقه طبقه ګرځولی وو د دوی څخه یې یوه طبقه ضعیفه کړې وه چې هغه طبقه بني اسرائیل وه چې د دغه ضعیفې طبقې زامن به وژل حلالول به چې نسل یې نسي پاته او ژوندي به پرېښولې انجونې د دوی د خپل خدمت په خاطر بے شک چې دغه فرعون د مفسدانو څخه و قسم قسم فسادونه به کول ورونو فرعون د مصر خلق پر طبقو او درجو وویشل چې په دغه زمانه کې د فرعون په تقسیم هغه تر ټولو پاته او کښته طبقه بني اسرائیل و ډېر یې خوار او ذلیل کړه د مخه بني اسرائیل په مصر کې لکه پاچاهان داسې وه مګر اوس فرعون امرونه صادر کړه چې ټوله بني اسرائیل مریان دي بني اسرائیل یې مریان خادمان او د ځان نوکران کړه په سختو او درنو کارو کې استعمالول ځینې یې د خټو او تعمیراتو په کارو کې استعمالول ځینې یې بزګران او کښتګران کړه او ځینې یې د ښار د پاکۍ او نظافت نوکران کړه او د بني اسرائیلو ښځې یې مینځانې کړې د هر چا چې به هره ښځه خوښه وه هغه یې د مینځې پر قسم اخیسته او دا حکم او اختیار فقط د فرعون د پاره نه و بلکې عام حکم و د مصر ټوله لوړې طبقې چې قبطیان وه دغه تصرفات کولای سوای اوس نو بني اسرائیلو د دغه ذلت او خوارۍ څخه د خلاصوالي انتظار کاوه ځکه د دوی سره یو زیری موجود و چې د هغه په باره کې ابن کثیر رحمه الله وایي چې بني اسرائیلو په خپل منځ کې د ابراهیم خلیل الله علیه الصلاة والسلام د یو پخوا ویلو د یو پیشگویی ذکر کاوه چې په هغه کې ویل سوي وه چې د یوه بني اسرائیلي ځوان د لاسه د مصر د سلطنت تباهي او خرابي مقدره ده او بني اسرائیل به د ذلت او خوارۍ څخه خلاص کړي خو څوک بیا وایي چې دغه زیری د خوب پر قسم راغلی چې هغه خوب په خپله فرعون ولیدی فرعون خوب لیدی چې د شام څخه اور راووتی او د مصر پر طرف را روان و مصر ته راورسېدی د مصر ټوله کورونه یې وسوځل بې له کورو څخه د بني اسرائیلو نور د قبطیانو او مصریانو ټول کورونه وسوځول سوه خو د بني اسرائیلو کورونه پاتې سوه فرعون و کاهنانو او ساحرانو د خوب ترجمه کوونکو او نجومګرانو ته رجوع وکړه چې د دغه خوب ترجمه څه شي ده هغو ویل په بني اسرائیلو کې به یو هلک پیدا سي چې په هغه کې به ستا هلاک وي پاچهي به دې خرابه کړي تا او ستا قوم به د وطنه وباسي فرعون وبېرېدی او هغه خپل ډېر بد حکم یې صادر کړي ویل په بني اسرائیلو کې چې هر کوچنی زیږي هغه وژني د ټول مملکت و ټولو قابلو او دایګانو ته دا امر صادر او اعلان کړي ورونو دلته به د فرعون پر بیعقلي او حماقت یوه تبصره وکم هغه دا چې دا خوب یا د رښتیا خوب و یا د دروغ. که دا خوب رؤیا صادقه د رښتیا خوب وي، د هغه د واقع کېدو او پیښېدو مخه په دغسې عمل او حیله نه ګرځول کېږي، ځکه دا الهي امر دی، خامخا به عملي کېږي. او که دا خوب د درواغو وي، رویای کاذبه وي، نو د دغه انسانانو وژل هم یو احمقانه کار دی. خیر، فرعون د خپل ظالمانه او احمقانه امر صادر کړ چې د بني اسرائیلو هر نو پیدا کوچنی دی وژل کېږي. دا امر هغه وخت صادر شو چې هارون علیه السلام زېږېدلی و، او اوس د موسی علیه السلام مور بیا حامله وه، نو ځکه هارون علیه السلام پاتې شو. ځینې روایتونه وایي چې د دغه امر په صادرولو سره بني اسرائیل ډېر په تشویش او غم کې شو، هم او غم پر کوټه شو، نو سپین ږیری یې په سکته او عصبي مرض ډېر ژر مړه کېده او کوچنیان یې حلالېده. نو د فرعون نږدې خلک و فرعون ته ورغله، ویل د بني اسرائیلو سپین ږیری په خپله ژر ژر مري او کوچنیان یې ته وژنې، قریبه ده چې بني اسرائیل ختم سي، او بیا به دغه درانه کارونه زموږ په غاړه کې ولویږي. دلته نو فرعون امر وکړ چې یو کال دې هلکان وژل کېږي او یو کال دې پرېښول کېږي. نو هارون علیه السلام په هغه کال وزېږېدی چې کوچنیان نه وژل کېده او پاتې سو، خو موسی علیه السلام په هغه کال وزېږېدی چې هلکان حلالېدل. په هر صورت، یا اول یا دوهم روایت، هارون علیه السلام د فرعون د دغه ظالمانه حکم څخه خلاص، او اوس چې د فرعون امر د کوچنیانو په وژلو صادر سوی دی، د موسی علیه السلام مور حامله ده. او فرعون ویل اوس په حامله ښځو کار مه لرئ، کم وخت چې کوچنی پیدا سي، که هلک وو حلالوی او که انجلی وه پرېږدئ. اوس چې دغه د وژلو او حلالولو امر پر بني اسرائیلو نافذ سو، نو د بني اسرائیلو هر حامله ښځه تر مراقبت لاندې ده. فرعون وقابلو او دایګانو ته هم امر صادر کړي چې د هرې حاملې ښځې خبر به راکوي، او که هر چا دغه خبر پټ کړي حکومت ته حال ونه وایه، هغه قابله وژل کېږي. نو قابلو به وقبتیانو او مصریانو ته د هرې حاملې ښځې او هر کوچنی د پیدا کېدو خبر ورکاوه. په دغه وختو کې د موسی علیه السلام مور د حمل په اولو میاشتو کې وه، او د خپل حمل خبر یې پټ کړي، چاته حال نه وایي، خپل ځان پټوي، د کوره نه وځي، د قابلو څخه پټېږي. تر هغو یې ځان پټ کړی و تر څو چې د ولادت وخت یې راورسېد او موسی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړي. په دغه ولادت او دې حال بېله د موسی علیه السلام د مور هغه نږدې کورنۍ بل هیڅوک نه دی خبر. اوس چې کوچنی پیدا سو، د موسی علیه السلام مور پر خپل زوی بیرېده، تر اوسه خو یې حمل پټاوه، مګر کوچنی څنګه پټ کړي؟ په هر حال دې د موسی علیه السلام د پټولو کوشش کاوه، خو دا کار ډېر مشکل و، تر څو چې د الله عز وجل د طرفه الهام ورته وسو. په ټینګه او تکرار سره یې په زړه کې ور وګرځېده چې موسی علیه السلام و دریاب ته واچوه. د دغه کار دپاره وحی نه دي ورته رانازلې سوي، لکه ځینې خلک چې ګمان کوي، فقط الهام و. دا چې الله عز وجل فرمایي واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. دلتا واوحينا معنى الهام، یعنی موږ د موسی علیه السلام مور ته داسې الهام وکړي چې و موسی علیه السلام ته تی ورکوه، او کم وخت چې ته پر ده وبیرېدې، نو یې په تابوت کې و دریاب ته ور واچوه، او ته د ده پر غرقېدو مه بیرېږه، او د ده په بیلتون او جدایي مه خفه کېږه. بې شکه چې موږ بیرته راوستونکي یو د ده و تاته. او بیا دغه موسی علیه السلام د مرسلانو څخه ګرځوو. د موسی علیه السلام مور ته الهام وسو، یا یې خوب ولیدی، چې تر څو چې د دغه هلک د وژلو بیره نه وي درته پیدا سوې، په منظم ډول تی ورکوه او پالیه. کم وخت چې بیا پر وبیرېدې چې مړ بی کې، نو یې په یوه صندوق کې کښېږده او د نیل په دریاب کې ایله کړه. او ته مه بیریږه، ستا دغه زوی نه ضایع کیږي، او د خپل زوی په دغه جدایي هم مه خفه کیږه چې موږ یې ډیر ژر بیرته ستا غیږې ته درولو او د رسالت په منصب یې غوره کوو. محترمو ورونو، اوس به د دغه الهي معجز کلام د فصاحت یو څه اړخ درته بیان کړم. دغه یو آیات چې اسماعیل رحمه الله د یو شاعر انجلی څخه یو څه شعرونه واورېده، نو اسماعیل رحمه الله ورته وویل څونه فصیحه او عجیبه یې، دا څنګه ښه لوړ شعر وایې. انجلی وویل پس له دې قول څخه د الله عز وجل هیڅ ادب او فصاحت نشته، یعنی څوک د هغه سره مقابله نسي کولای او نه و دا نورو خلقو ته فصیح او عجیب ویل کېدلی. هغه چې الله عز وجل فرمایي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هتسوك نسيك ولاي شد فساحت ودغ درجات ورثيش فدغ آيات شربكي دو خبرة دو أمردي دو نهي أو دو زيري. سبحان الله، په دغه یوه جمله کې دوه خبره، دوه امره، دوه نهي، دوه زیری موجود. اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه و اذا خفتی علیه فالقیه فی الیم، دا دوه خبره او دوه امره سوه. ولا تخافی ولا تحزنی، دا دوه نهي سوه. انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، دا دوه زیری دی. یو دا چې دی به بیرته تا ته راسي او بل دا چې د رسولانو څخه به وي. خیر، بیرته خپلې قصې ته راګرځو. د موسی علیه السلام مور په پټه او تکالیفو د موسی علیه السلام روزنه کوي، خو هلته د مصریانو د طرفه پر بني اسرائیلو سخت تفتیش شروع سو. په هلکانو پسې ګرځي، د موسی علیه السلام مور پر ده وبیرده او موسی علیه السلام یې په یوه تابوت یا صندوق کې کښېښاوه او په دریاب رودنیل کې ایله کړ. پس له دغه کاره د موسی علیه السلام و مور ته شیطان وسوسې ورواچولې. پر دغه خپل کار ډېره سخته پښېمانه وه او ویل دا مې څه وکړه، که موسی دلته زما په حضور حلال سوی وای، په کفن کړی مې وای، شخ کړی مې وای، هغه زما دپاره ښه او بهتر و، نه دا چې په خپل لاس مې دریاب ته واچاوه او په آینده یې نیم خبره. وقالت لأخته قصيه، بانو د موسى عليه السلام مور د موسى عليه السلام وخورت وول فبسيسة معلومات يكوا او خبر يراور. اوس تابوت پرودينيل كي روان دي او خور يا پرسند ورسر روانه ده، گوري چهغه پدرياب كي غرزول سوي ورورته تپيشيش. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، دغه خور به د لیرې ځای څخه و موسی علیه السلام ته کتل لکه پردی، حال دا چې دغه فرعونیان د دې په خوروالی او جاسوسی نه پوهېده. د دریا پر غاړه هلته لیرې ورته ولاړه ده، څوک یې نه پیژني او نه په خبر دي. خدا ورته ګوري چې و موسی علیه السلام ته به څه پېښه سي. د فرعون قصر چې د دغه رودینیل پر غاړه و، دغه صندوق د فرعون تر قصره پورې ولاړی او هلته د فرعون د قصره سره د رود پر څنډه پر وچه ودرېدی. ورونو لږ فکر وکړئ، څوک و چې دغه تابوت ته حرکت ورکړي؟ څوک و چې دغه تابوت یې د فرعون د قصر و طرف ته وروستی؟ او څوک و چې هلته یې د فرعون د قصر سره د رود پر څنډه ودراوه؟ دا ټوله الله سبحانه وتعالی. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، پس دغه تابوت د فرعون کورنۍ پیدا کړي او وایخېستي چې د دوی دپاره دښمن او د غم سبب وګرځي. دوی د ځان دپاره خیر غوښتي، خو موسی علیه السلام د دوی دپاره غم، مصیبت او دښمن وګرځېدي. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، بېشکه چې فرعون او هامان چې د فرعون وزیر و او د دوی دواړو لشکر خطاکاران. ورونو د خاطئ او مخطئ په مابین کې فرق شته. مخطئ هغه چاته ویل کیږي چې بې له قصد او ارادې خطا وسي، مګر خاطئ هغه څوک دی چې په قصد سره غلط کار کوي. نو فرعون او هامان په قصد او عمد سره غلطیاوې او ګناهونه کول. اوس چې موسی علیه السلام د فرعون د کورنۍ ولاس ته ورغلی، نو یې د فرعون ښځې آسیه رضی الله تعالی عنها ته ورغلی. هغې ته د دغه شایسته هلک شایسته صورت ډېر ښه په نظر ورغلی، او د ده په تندي کې د شرافت او نجابت آثار ولیدل. نو یې د ساتلو او روزلو په غرض واخیستی، او د فرعون ښځه د اولی لحظې څخه په دې پوهېدل چې دغه هلک د بني اسرائیلو څخه دی. ځینې اسرائیلي روایتونه وایي چې د فرعون ښځې د فرعون څخه دا موضوع پټه کړه چې دا هلک د بني اسرائیلو څخه دی، خو دا خبره نه ده صحیح، بلکې د اولی لحظې څخه ټولو ته دا معلومه سوه او ټوله پوهېدل چې دغه هلک د بني اسرائیلو څخه دی، او هغه ودې ته مجبوره دي چې خپل اولاد د فرعون د بیرې دریاب ته وغورځوي. څرنګه چې د فرعون د ښځې آسیه رضی الله تعالی عنها اولاد نه کېدی او اولاد ته یې ډېر شوق و، او دا هلک یې په واله کې پیدا کړي خوښ یې هم سو، نو یې د ځان دپاره واخیستی. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. أو ده فرعون شذي آسيا رضي الله تعالى عنها وفرعون تقول زما أو ستادة پار دسترگو يخوالي دي لك مش أو تاسي چوايو دسترگو نور أو روشنايدة داغا هلك موجنا شاید مجت نفع را ورسوي او یا به د ځان زوی وګرځو. حال دا چې دوی نه پوهېدل چې دغه هلک د فرعون د هلاک سبب دی. د الله عز وجل په لطفا فتا واړه وخت.